A druga luta jest taka, że jak zapierdolisz kolesiowi kurwa w uszy, ale kurwa z całej epy, to kolesia tak ugłuszysz kurwa i mu tak wykurwisz kurwa takiego wielkiego luja, że on kurwa nie żyje, nie? No, musi być na luzie, nie Pakol? Czasami wbijam na kurwa Łazarski, czasami wbijam na kurwa Wildecki, czasami kurwa wbijam, jesteśmy na lepszy w chuj, lecimy z tematem, kurwa jest wielki chuj. Jesteśmy z Pakolem, tutaj na Pakol TV, lecimy z tematem, nie zajebiście freestyle. Kurwa, lecimy kurwa, jest wielki w chuj, lecimy kurwa w chuj. Lecimy z tematem, jesteśmy w chuj, chuj. Pakol jest najlepszy chuj. Fakujcie Pakol TV, jest najlepszy kurwa ziom. Tej, co zabywam na wilcie, na uziomkę na kwadrat. Wypijamy flaszki, leżymy na macie. Kurwa, chuj wbijam w hejterów. Chuj mnie to podoba kurwa i nie mów mi tego. Jestem najlepszy kurwa w Poznaniu kurwa. Jestem najlepszy w chuj. I kurwa nie mów mi tego kurwa, zajebałem się w chuj i chuj. Zagięty środkowy palec i jak trafisz pod mostek, to koleś traci przytomność. A jak kurwa dobrze trafisz kurwa z całej epy, nie? To koleś kurwa ma śmierć na mieć. To jest pierwsza luta. A druga... Nie. Stop. Chwilę. Lecimy tutaj, jest dobrze w chuj, lecimy tutaj. Luj, kręcę mopa i tu. Damy radę. To jest chwila przeciętna.